Книга «Числа», розділ 13. І промовив Господь до Мойсея: «Пошли людей, та нехай розглянуть Ханаан землю, що ось я хочу дати її синам Ізраїля. Пошлете їх по одному з батьківського коліна, та щоб усі з них були князями». І послав Мойсей їх із Паран пустині за Господнім наказом. Саме таких чоловіків послав, що були головами в синів Ізраїля. Ось їхні ймення. Від коліна Рувима – Шаммуа, син Закура. Від коліна Симеона – Шафат, син Хорі. Від коліна Юди – Калев, син Ефунне. Від коліна Іссахара – Єгал, син Йосифа. Від коліна Ефраїма – Ошаа, син Нуна. Від коліна Веніямина – Палті, син Рафу. Від коліна Заволона – Гадієл, син Содді. Від коліна Йосифа, коліна Манасії – Гадді, син Сусі. Від коліна Дана – Амієл, син Гемалі. Від коліна Ашера – Сетур, син Міхаела. Від коліна Нафталі – Нахбі, син Вовсі. Від коліна Гада – Реул, син Махі. Це ймення мужів, яких послав Мойсей, щоб розглянули землю. Ошеу ж, сина Нуна, назвав Мойсей Єгошуа, Ісус. Послав їх Мойсей, щоб розглянули Ханаан землю, і мовив: «Здійміться звідсіль у Негев, та й зійдіть нагору, та огляньте землю, яка вона, і люд, що в ній живе, сильний він чи слабий, мало його чи багато, і який той край, де він живе, чи добрий, чи поганий, і які міста, що в них живе він, чи відкриті, чи укріплені, і яка земля, родюча вона, чи ялова, чи є на ній дерево, а чи ні. Та будьте сміливі, і принесіть плоди землі». А була саме пора дозрівання винограду. То й пішли вони і розглянули землю від сін пустині до Рехову, що в напрямі Хамату. Зійшли вони у Негев і дійшли до Хеврону, а там же були Ахіман, Шишай і Талмай, діти Анакові. Хеврон же збудовано 7 років перед Цоаном в Єгипті. І дійшовши до Ешкол-долини, зрізали вони там вітку з однією виноградною китицею та й несли її удвох на жердині, опріч гранат і смоков. Місце ж те названо Ешкол-долиною Загрон, що зрізали там сини Ізраїля. Повернулися вони з розглядин краю під кінець 40 днів. І прибувши, прийшли вони до Мойсея та Аарона і усієї громади синів Ізраїля в Паран пустині, у Кадеші, і принесли вістку їм та всій громаді, і показали їм плоди землі. Тож оповіли йому, кажучи: «Прийшли ми в землю, куди ти посилав нас. Вона такій справді молоком та медом тече, ось і плоди її. Тільки ж народ, що в ній живе, сильний, та й міста укріплені, вельми великі. Бачили ми там і потомків Анака. Амалик живе в землі Негев, а Хетит і Євусій та Аморій живуть у горах. Ханаан же живе при морі і вздовж берегів Йордану». Тоді Калев заходився втихомирювати людей, що були проти Мойсея, і промовив: «Ми таки підемо і посядемо її, стане, бо сили в нас її підбити. Чоловіки ж, які ходили з ним на розглядини, твердили: «Ні, мовляв, не в силі ми напасти на той народ, він від нас сильніший». І рознесли вони між синами Ізраїля недобрі вістки про землю, яку розслідили, кажучи: «Земля, що нею ми пройшли, щоб розвідати її, то така земля, яка пожирає всіх своїх мешканців, а всі люди, що їх ми бачили там, великі на зріст. Бачили ми там і велетнів, синів Анака, з роду велетнів. І самим нам здавалось, наче ми та сарана, і такими, певно, і були ми в їхніх очах».